Minus 4 zlotho. Následující dny byly neradostné a pro zmírnění zármutku užívala kouzla. Pouze však otupila ostří jejího smutku a nepřinesla, nemohla přinést a nepřinesou, štěstí k rozehnání chmur. Umožňovala jí fungovat na povrch normálním způsobem, ale v hlubinách nejtemnějšího zoufalství prosvítala agónie. To je asi tak všechno, co mohou kouzla zařídit. Niobe navštívila profesora, aby se zeptala, proč jí neřekl, co Cedric chystá. Protože mi to zakázal, odpověděl muž smutně. Doufal jsem, že přímluvou u smrti dosáhnete, ale vraha poslal Satan, řekla. Už bylo pozdě. Jeden z nás byl ztracen. Přál si vás zachránit, souhlasil profesor. Já jsem ho ze své sobeckosti chtěl sem do školy. Byl neuvěřitelně schopný. Ale věřil, a Satan taky, že jste důležitější, a já jsem zůstal bokem. Byl neuvěřitelně schopný. Přisvědčila. Cedric měl dvakrát větší cenu než já. Nemohu před sebou ospravedlnit své přežití. Ale v jeho zájmu budu bojovat, vychovám našeho syna a nakonec Satanovi vše oplatím. Jestli si princ zla myslel, že jsem příčinou jeho problémů, od nynějška mu můžu potvrdit, že to tak opravdu je. Znova se však ponořila do slz. Cítila se hodně zničená. Její svatba s Cedricem byla v širším pojetí slibem, slibem jeho dospění. Slib života, který měli spolu vést jako dva dospělí. Z těchto radostí stačili jen ochutnat, a teď už je to pryč. Zastavila se také v městské nemocnici, kde doktor stále pracoval na záchraně Cedricova života. Nechte ho jít, řekla mu. Miluji ho. Nechci ho dál trápit. Letmo ho políbila na nehybné rty, skropila jeho stuhlou tvář slzami a obrátila se k odchodu. Budeš se radovat v nebesích, můj milý chlapečku, šeptala. Možná se tam s tebou setkám, až tady dodělám svou práci. Odešla na farmu rodičů bratrance Paciana, kde byl na několik dní odložen junior. Junior ji uviděl a začal brečet. Zvedla ho, také znova v slzách, a přivinula. Nic mu tady nechybělo. Protestoval Pacian. Opravdu se tady měl celou dobu dobře. Věřím ti, přikývla Niobe. Když mě uviděl, vzpomněl si, že mu chybím. To je přirozená reakce. Ale co když je to reakce na nenávratnou ztrátu otce? Když se utišil, vrátil se ke hře s Pacianem a bylo vidět, že ti dva, dítě a chlapec, v sobě našli zalíbení, ačkoliv je rozdělovalo bezmála 12 let. To bylo víc než příbuzenský vztah. Jste opravdu kouzelná rodina, řekla jim, když s juniorem odjížděla. Nikdy nebudu schopna vám dost poděkovat. Přijďte s ním brzy na návštěvu, řekl Pacian a zadržoval slzy. Niobe zrušila své protimléčné kouzlo a začala juniora kojit, ale z ničeho nic dostal koliku a svíjel se v bolestech. Tak zjistila, že její stesk po Cedricovi je obsažen v její krvi a mléce a tráví dítě. Obnovila kouzlo, připravila formuly a začala jej krmit z láhve. Ztrátu mateřství nebrala lehce, ale možná to tak bylo nejlepší. Nakonec neměla žádné právo nakazit syna svou bolestí. A já budu plakat, zpívala si, budu plakat, až mokřiny vyschnou. Viděla v tom teď jiný význam, jako by její vlastní vysychání bylo ozvěnou utrpení mokřin, proti kterému bojoval její muž. Když se účastnila Cedricovi pohřební slavnosti, smála se z povinnosti, ale k veselí neměla nejmenší chuť. Duch se vznášel nízko nad tělem, neochotný se od něj, vzdor hořícím svíčkám a rituálnímu pojídání chleba, odloučit dřív, než bude pohřbeno. Dokud nezasáhla Niobe a slzami si nevynutila zúčtování, nemohl nikdo nic dělat. Pak se k ní duch přiblížil, dotkl se jejich vlhkých víček, pokýval hlavou, lehounce jak babí léto ji políbil, zazněla ozvěna vzdálené hudby a duch se ztratil. Vypadalo to jako vzkaz dodávající odvahu, díky okolnostem poněkud ironický. Tak to celé skončilo a její budoucí život vyhlížel pustě a prázdně. Žij se mnou a buď mou láskou, zpívala si a zkoušela si přitom vzpomenout na pocity, které prožívala v přítomnosti Cedrika, ale moc jí to nešlo. Až moc dobře si uvědomovala, že odešel. S obrovskou vervou se pustila do pokračování v Cedrikových snahách. Znovu zašla za profesorem, aby se dozvěděla, jaké podmínky jsou nejvhodnější pro výrobu kouzla, které jelenům umožní opětovat střelbu, ale moc jí nepomohl, protože takové kouzlo nespadalo do jeho oboru magie. Ten, kdo to dokáže, je opravdový mistr, řekl jí. Cedricova smrt se v něčem projevila jako užitečná, podezření, že za případem stál stavitel, se sice ukázala jako neopodstatněná, ovšem postoj místních k celému projektu se sjednotil a všechny plány tak byly odloženy ad acta. Cedric možná tuto druhou stranu své oběti předpokládal. Díky dědictví po Cedricovi byla Niobe na čas finančně zajištěna, přesto se však vrátila ke tkaní a vyráběla na prodej skvělé gobelíny. Pořád se snažila něco dělat. Nebylo to však totéž jako předtím, když žil Cedric na koleji. Tehdy ji opouštěl na čas, zatímco teď ji opustil na pořád. Neustále musela myslet na to, že nyní už se domů nevrátí a pořád ji to zraňovalo. Žila v tunelu bez světel a bez konce. Stále více přemýšlela o svém výletu do očistce. Potkala pět vtělení, bytostí, na něž by předtím stěží uvěřila. Viděla část jejich moci a uvědomila si, že musí být víc toho, co neviděla. Obhajovali svou neschopností pomoci, přestože jinak měli schopností nadmíru. Co mají na práci, když si nepovídají se smrtelnými návštěvníky? Dole na zemi opravdu nenacházela smysl života. Taky junior by se měl lépe u rodiny bratrance Paciana. Nesnažila se nic si namlouvat. Bylo to její dítě a měla ho ráda, ale nedělala si iluze o tom, že by osamělá byla schopna se o něj dobře starat po celý život. Vydala se k vodnímu dubu. Juniora posadila k úpatí kmene, aby si hrál s vílou, zatímco sama prohledávala okolní terén a hledala místo, kudy přišla z Gajna obydlí. Teď se probírala jen suchým chrastím a zjistila, že kouzlo působilo jen z druhé strany. Tímto způsobem se do očistce nedostane. Nemohla použít ani cestu, po níž se ubírala poprvé. Tehdy věřila v záchranu své živé lásky a byla schopna se postavit nebezpečí tváří v tvář, aby nebyla spopelněna společně s hořící lodí. Nyní ovšem žádnou lásku zachraňovat nešla. Musela najít jinou cestu. Co by však dělala, kdyby se do očistce opravdu znova dostala? Řídila by bledého koně smrti. Létala by vesmírem pomocí chronových přesýpacích hodin. Navíc Cedric stejně není v očistci. Cítil by se tam stejně osaměle, jako se ona cítí na zemi. Pohlédla na své spící dítě, které utišila výlina u kolébavka. Není přece úplně sama, má ještě juniora. Ten je Cedricovi krve, což ji těšilo. Přesto je to jen dítě. Jak přecházely dny, probouzely se v ní stále více jiné city, potřebovala se pomstit opravdovému původci jejího neštěstí, Satanovi. Toužila najít nějaký způsob, jak by svému slibu dostála. Vtělení zla zamýšlelo zabít ji a místo toho zničilo její štěstí. Věděla, že kdyby byla ona tou mrtvou, Cedricovi pěsti by toho, kdo to způsobil, našli, i kdyby měl projít celým peklem. Místo toho zvolil její záchranu. Mohla by pro svého muže udělat méně, než by učinil on pro ni. Jak na to však jít? Je přece jen smrtelná, má malé dítě, zatímco Satan je nejvyšší stělesnění zla. Nevěděla vůbec, jak jej hledat a i kdyby jej našla, neví, jak nad ním zvítězit. Bylo by pošetilé věřit, že je schopna sama porazit Satana, musela to však udělat už kvůli sobě a navíc dala slib. Mars by tomu rozuměl. Její přemítání se dál ubíralo směrem hledání důvodů pro vlastní bytí. Když udělal chybu v jejím případě, není Satan ani všemohoucí, ani vševědoucí. Ona prostě musí disponovat něčím, co mu nahání strach, jinak by se přece nepokoušel ji odstranit. Z jakého důvodu se jí Satan bojí? Určitě by se nesnažil někoho zabít jen tak. Musí to být hodně zaměstnaná bytost, když dohlíží na všechny špatnosti ve světě a neustále vede boj proti Bohu a ostatním vtělením. Nevzpomínala si, že by kdy předtím skřížila Satanovi plány a určitě mu nijak nevyhrožovala. Není tak rázná jako Cedric a nevyzná se v kouzlech jako profesor. Nedisponuje silou svalů, má jen svou krásu a zručnost ve výrobě tapisérií. Přesto si přál její smrt, uvědomila si, že vize byly předzvěstí tohoto zla. Navíc všechna vtělení souhlasila, že k tomu měl Satan opravdu důvod. Takže má nějakou moc, jen kdyby věděla, o co jde. Moc natolik velkou, že stojí za Satanovu pozornost. Co to může být? A proč jí o tom vtělení odmítla cokoliv sdělit? Ve spolku s princem zla nejsou, to věděla. Celé to vypadá jako nesmysl. A Cedric proč ji prostě před zabitím neochránil? Určitě po něm nikdo nechtěl, aby si to s ní vyměnil. Stačilo, aby ji na komplot proti ní upozornil a mohli odejít, dokud by nebezpečí nepominulo. Cedric býval svobodomyslný a miloval život. Holý nesmysl, že by vyhledával smrt. Nějaký smysl to však musí mít. Cedric byl neobyčejně inteligentní mladý muž s přesnou představou o svém místě v životě. Promluvil si o tom s profesorem a místo toho, aby jí o tom řekl, zavázal profesora slibem mlčení. Profesor. Ten musí vědět proč. Věděla ovšem, že jí nic neprozradí. Proč? Přemýšlela o tom celé dny a mluvila sama se sebou. Uvědomovala si, že ani zdaleka není tak bystrá jako Cedric, ale byla si jista, že tomu jednou, když se bude snažit, na kloub přijde. Vypadalo to v podstatě jako skládačka, v níž se slova a věty vymění za jiná slova a věty, takže to nakonec vyhlíží jako nějaká hatmatilka. Spodní vzor však přetrvává, slova jsou opravována kousek po kousku, dokud se neobjeví původní věta. Pamatuje si spoustu narážek, jen kdyby věděla, jak je chápat. Skládala k sobě jednotlivé útržky. Satan z ní má strach, takže musí být víc než jen smrtelnice. Vtělení o ní věděla a Chronos ji znal osobně, nazýval ji Clotho. Už na to úplně zapomněla, ale teď se jí to v jejím soustředění vrátilo. Chronos se navíc tvářil, že má na jejím blahu osobní zájem. Lachesis si jí také povšimla. Chronos navíc upustil od svých závazků a plně se jí věnoval, aby jí pomohl. Posunul ji v čase, vysvětlil všechno Marsovi a ten pak také souhlasil s ostatními. Ano, Chronos ji znal, ale ostatní ne. Co zatím vězí? Nepracují snad vtělení dohromady. Dobrá, převážně každý řeší svoje záležitosti. Chronos zná možná lidi, o kterých ostatní nemají ani ponětí. Lachesis přesto vypadala, jako by v tom bylo víc než jen tohle. Zamžila se a změnila do krásné mladé podoby, pak zase zpátky a Chronos na to přikývl. Souhlasil, s čím? Mimo jiné také Lachesis nazývala Chrona můj zvrácený příteli. Jako urážka to nevypadalo. Co to pak mělo znamenat? Chronos nebyl zvrácený ani po mentální, ani po magické stránce. Schopnosti a možnosti měl stejné jako všichni ostatní kolem. Gaia ho zase nazvala zločinným časopoutníkem. Zvrácený ovšem může znamenat taky opačný a Chronos cestoval pospátku v čase. O minulost se nestaral, spíš to vypadá, že věděl něco o budoucnosti. Teď jí to došlo v celé míře, Chronos přece žije v naopak běžícím čase. Budoucnost zná určitě, když žije odteď do minulosti. Přichází de facto zcela opačně z budoucnosti. Soustředila se a vzpomínala. No jistě. Vtělení osudu má tři části, Clotho, která spřádá vlákna života, Lachesis, která je odměřuje a umisťuje, a Tropos, která je stříhá. Chronos si ji pamatoval jako součást osudu. Šokovaná svým vlastním vývodem seděla s otevřenou pusou. Ona sama, Niobe, jako osud. Jak je to možné? Tohle už vysvětlovalo hodně, zdrženlivost vtělení i satanův pokusy odstranit. Jako osud se opravdu mohla pustit do křížku se satanem. Nevěděla sice jak, ale tušila, že by mohla. Taková vtělení mají své zvláštní schopnosti. Jestli je to tak, jestli by to tak mělo být, proč jí to neřekli? Za otázkou přišla odpověď, kromě Chrona to nemohl nikdo vědět a nechtěli, aby se to dopídil satan. Nakonec to mohlo dojít tak daleko, že kdyby jí to řekli, situace by se natolik změnila, že by to už nikdy nemohla být pravda. Paradox. Satan to však věděl. Nebo ne? Viděl Satan do budoucnosti. Protože byl vtělením zla, a ne času, jeho rozhled musel být relativně omezen. Nejspíš měl nějaké nevyhraněné tušení, že zrovna ona bude příčinou jeho problémů. Možná to určil teoreticky. Proto na ni zaútočil. A profesor, který měl totéž tušení, si možná vysvětlil její vize, ty v těchto souvislostech rázem také mají své místo. Ovšem vyprávěl Cedricovi a ten udělal to, co udělal. Ale zase proč jí Cedric o tom všem jednoduše neřekl, aby se tomu mohla vyhnout? Proč zemřel a pak na ni jako duch dělal povzbudivá gesta? S tím nemohla pohnout, až nakonec došla k závěru, že Satanův přisluhovač měl určitě příkaz jít a zabít a v případě nezdaru to zkoušet znova a znova, dokud se nedostaví úspěch. Kdo se může donekonečna vyhýbat démonickému duchovi? V tomto případě nehraje vzdálenost roli, duch by létal za nimi, kamkoliv by se pohnuli, osedlal by mysl kohokoliv a napadl je. Byl by to trvalý horor s jedním jasným koncem. Jakmile však je jednou mise zakončena zabitím, příkazy jsou splněny a dál už nic nehrozí. Satanovi podřízení bývají jen pro jedno použití. Cedric ji tedy zachránil nastavením svého těla, čímž naplnil démonův příkaz svým životem. Protože jí nic neřekl, ani Satan, ani démon nic neprohlédli. Ona sama nekřičela, nezadržovala ho, nebrečela a nenutila ho upustit od jeho sebeobětování. Teď už je po všem a vypadá to, že Satan není schopen na ní znova zaútočit. Ten jeden démon musí být vše, čím princ zla disponuje. Nebo se jednoduše nedozvěděl, případně si nedal dohromady, že ona zůstala naživu. Všechno do sebe zapadalo a všechno díky Cedricově akci, což pro ni, poněkud zvráceně, bylo nemálo výhodné. Cedric jediným činem zastavil všechny hrozby a tak mohla bez problémů naplnit své předurčení, jímž očividně bylo stát se součástí osudu. Ale jak se k tomu dostane? Znovu tušila, jak to asi dopadne. Prostě to udělá sama. Až nastane pravý čas, zařídí to sám osud. Nejspíš až ve tkaní dosáhne zručnosti mistra. Osud, to je největší manipulant s vlákny. Je to největší tkadlec z tapisérií. Niobiným úkolem bylo pouhé čekání. Jak jen to šlo, zdržovala se všech činů, které by mohly probudit Satanův zájem o její osobu. Vtělení samozřejmě mlčela. Zásada každého, kdo zná tajemství, by měla být udržet si jej. Nyní jí svitla naděje. Cedrika zpátky nedostane, ale může se pustit do Satana, až se stane osudem. Ovšem co s juniorem? S sebou do očistce ho určitě nemůže vzít. Bude ho muset odložit. Napadlo ji, že kdyby žil Cedric, k žádnému z těchto problémů by nemuselo dojít. Věděl o tom taky. To se jí nejspíš snažil sdělit na odchodu, zřejmě očekával, že úřad převezme, že to byla součást jeho motivů. Ach, Cedricu, teď už s tím nejde nic dělat. Dál řešila své rutinní záležitosti a její rozpoložení se pomalu zlepšovalo. Každý den brávala juniora za vílou, na což se vždy těšil a při hře vypadal, jakože se něčemu učí, nikdy si nebyla jista čemu. Snažila se co nejrychleji dokončit gobelín ve strachu, že bude náhle odvolána pryč a nestačí ho dodělat. Vzala juniora na návštěvu k bratranci Pacianovi, protože tušila, že ho tam jednou bude muset nechat. Odloučit se od něj nechtěla, ale věděla, že to bude nezbytné a je lepší s tím začít dřív než později, aby se zmírnilo citové strádání. Pečlivě uspořádala všechny finanční záležitosti, připravila pověřenecké konto, ze kterého bude placen poručník, takže junior nezůstane bez finančních prostředků. Přecházely týdny a ona začínala pochybovat. Pak obdržela tlustý dopis. Byl adresovaný, ale uvnitř byl lodní lístek na kontinent, vypsaný na jiné jméno. Nějaká Daphne Morganová. Niobe si ještě jednou prohlédla obálku. Adresa byla zcela určitě její. Hledala zpáteční adresu, ale žádnou nenašla. Známka se zdála nečitelná. Určitě jí poslali špatný lístek, ale neznala způsob, jak jej vrátit. Špatný lodní lístek. Proč by měla dostávat jakýkoliv lodní lístek? Kdo je to Daphne Morganová? Obdržela něco jiného určeného Niobe. Od koho? Proč? Vypadá to jako naprostý nesmysl. Přesto někdo nadepsal obálku a odeslal ji. Nemůže to být úplně mimo. Přemýšlela o tom a přikývla, samozřejmě. Dala s Bohem víle a vysvětlila jí, že musí na nějaký čas odjet pryč a nebude tak moci chodit s juniorem ke stromu. Víla neodpovídala, ale vypadala smutně, což Niobe moutilo také. Přesto to musela udělat. Možná ta rodina, která si ho nechá, možná ti ho sem přinesou, řekla. Požádám je o to. Víla se usmála a Niobe se cítila lépe. Juniora umístila opět do rodiny Cedricova bratrance. Použila kouzlo na zahnání zármutu, ale i taky to bolelo. Už jednou, promluvila k ním, jsem u vás své dítě nechala, aniž jsem věděla, kdy se vrátím. Nevím to ani teď. Na pokrytí jeho potřeb jsem přichystala nějaké peníze, hlas se jí zadrhl v hrdle. Je to příbuzný, řekl pacientův otec povzbudivě, když jeho žena juniora převzala. Tím bylo pro tyto dobré lidi řečeno vše. Kaftani dělávali pro příbuzné cokoliv a dělávali to pořádně, aniž za to chtěli nějakou odměnu. Niobe těšil vztah juniora k této rodině, kde se o něj vždy dobře postarali. Jak moudří byli její rodiče, když ji provdali mezi takové lidi. Niobe cítila, jak jí začínají vlhnout oči. Na rozloučenou políbila své dítě, políbila taky oba dobré lidi a na závěr dala pusu bratranci Pacianovi, kterého to téměř omráčilo. Za celých 12 let jeho života jej ještě nepolíbila opravdu krásná žena. Nedaleko naší chaty je strom, vodní dub, řekla. Jestli jinak, junior se prostě kamarádí s tamní vílou a vezmeme ho tam, přikývl pacient ochotně a ostatní souhlasili. Niobe se bez váhání otočila na podpatku a zamířila ke svému vozu. Jela přímo na nádraží, kde si koupila lístek, počkala na vlak, nastoupila a sedla si na své místo. Tak začala její pouť. Tiše vzlikala do kapesníku. Netrvalo dlouho a ocitla se v přístavní čtvrti Dublinu. Při vstupu na loď se prokázala lístkem, který zněl na jméno Daphne Morganová. Vše proběhlo bez otázek. Přidělili jí kajutu první třídy a přivezli jí její věci. Cestovala pohodlně jako slečna Morganová. Co se však stane, když se takovým způsobem nabourá do života této slečny? Loď vyplula a pod parou opustila přístav. Jakmile se dostala do rozlehlých prostor širého moře, vyvolal kapitán poháněči kouzlo a náhle se zjevil vítr, který se opřel do plachet. Když začalo nekonečné houpání, někteří cestující ztratili chuť a zezelenali. Niobe však měla předem připravené kouzlo proti bolestem žaludku a neměla problémy. Na palubě se nacházeli muži, kteří zatoužili se s ní seznámit. Zdvořile je všechny odmítala. Jsem čerstvá vdova, vysvětlovala a pak se vždy rychle vytratila do kabiny, protože jí do očí vhrkly slzy. Ach, Cedriku, avšak ani po 5 dnech plavby neměla potvrzenu správnost svého skutku. Většinu času strávila sama při četbě. Zapomněla už na svůj tkalcovský stav a na své dítě a bezúspěšně se pokoušela zapomenout na Cedrika. Když si tak jednou četla, zvedla náhle oči od knihy a uviděla pavouka, jak se spouští na svém vlákně dolů na zem. Sotva se dotkl podlahy, zamžil se a proměnil se v ženu. Lachesis! Vykřikla Niobe. Chápeš, co po tobě požadujeme, Niobe? Zeptala se Lachesis. Stát se vaší součástí, odpověděla. Stát se součástí osudu. Jsem připravena. Musíme se ujistit, jestli tomu rozumíš dopodrobna, protože to není jednoduchá věc. Jsme tři, ale máme jen jedno tělo. Jestli se k nám přidáš, nebudeš nikdy sama. Doteď jsem žila sama dost dlouho. Zvolala Niobe. Protože jsme tři v jedné, neexistuje žádné soukromí ani oddělená osobnost, pokračovala Lachesis. Nejsou žádné individuální nároky. Každá se chová tak, aby to prospívalo celku úplně bez výjimky. Jestliže se ku příkladu objeví možnost zalaškovat si s mužem. Aha. Myslíte, že s mým tělem si může dopřávat můj muž, dokončila Lachesis. Nejmladší součást přebírá v plné šíři břemeno tohoto konání, to hlavně kvůli povaze mužů, prostřední část má na starosti chod domu a podobné záležitosti, no a nejstarší přebírá babičkovské funkce. Tohle Niobe usadilo. Nikdy si nedovedla představit fyzický styk s jiným mužem, než byl Cedrik a zdráhala se s něčím takovým teď začít. A co uspořádání vláken života? To taky, řekla Lachesis, ale s tím nebudeš mít problémy. Žena není stvoření jedné schopnosti. Spoustu schopností máš dánu předem. Náš způsob užívání vřetena je jen trošku méně přirozený než ten, který znáš. V její ruce se objevil zářivý kužel. O něco kratší než běžný, na který se motá nit nebo přadeno. Musíme jen udržovat vřeteno v pořádku. Je to společenská povinnost a občas to není jednoduché, opravdu složité. Pomyšlení na to, že měla být s jiným mužem, s mužem jiné ženy, se jí nezamlouvalo. Dovedla si představit, že je to výsledek sdílení s jinými ženami v případě, že není dostatek těl, která by se mohla střídat. A co když odmítnu? Má drahá, my nikoho nenutíme, aby se k nám přidal. To je možná typické pro některá mužská vtělení, i když samozřejmě na to neexistuje žádný zákon, je to jen zvyk. My ženy jsme více vstřícné. Jestli zjistíš, že to není ono, vrátíš se do svého původního života a my vybereme výměnou nějakou jinou ženu. Ujišťuji tě však, že se nám líbíš a to nejen kvůli tvé kráse. Zřídka se najde smrtelník, který má odvahu setkat se s Thanatem, jako si to udělala ty. To nebyla odvaha. Protestovala Niobe. Musela jsem to udělat. Ale. A proč? Abych zachránila svého manžela, muže, jehož miluji. A kvůli lásce si šla jednoduše do ohně. Jestli to není odvaha, znamená to kvality, jež hluboce respektujeme. Stejně to všechno bylo k ničemu. Ano, je to ironie. Nemohli jsme ti dát, co jsi spřála, a teď ti nabízíme něco, co si ani trochu nepřeješ. Je tady však vyrovnání. Niobe věděla, že se opět ponoří do slz, jestli bude ještě déle vzpomínat na objekt svého přání. Zaměřila se na nové věci. Vyrovnání. Nesmrtelnost tak dlouhá, jak chceš. Síla tak velká, jakou si jen dovedeš představit. Možnosti, s konečnou platností můžeš splétat vlákna lidské existence. My jsme osud. Niobe přemýšlela o návratu k předchozímu životu bez Cedrika. Pak se zamyslela nad nesmrtelností, silou možnostmi a příležitostí vyrovnat skóre se Satanem. Raději by měla Cedrika, ale opravdu neměla na vybranou, jak věděl Chronos. Rozhodla se přijmout tuto roli. Jak se mohu spojit? Chyť mne za ruku, řekla Lachesis a natáhla paži. Niobe se jí chytila. Náhle se dostavil podivný pocit splynutí. Cítila, že něco ztrácí a zároveň získává. Pak zjistila, že se Lachesis proměnila do podoby pěkné mladé ženy, stejné, v jakou ji viděla se proměnit v jejím hnízdě v očistci. Jejich ruce se rozpojily. S Bohem, Daphne, řekla Lachesis. A vítej, Niobe. Co? Niobe se podívala na sebe dolů a zjistila, že vypadá jako Lachesis. Ano, teď si s námi, vysvětlila jí neslyšně Lachesis. Tvé tělo zůstalo Daphne, formě Clotho. Buď klidná, tvé dny přicházejí, zatímco její už jsou pryč. Niobe se tedy uklidnila. Pozorovala, poslouchala a cítila, zatímco Daphne se otáčela a ověřovala si svou nově nabitou samostatnost. Pak se obrátila k ním. S Bohem, staré kamarádky, řekla a oči se jí zalily slzami. Díky, Niobe, vrátila si mi zpět můj život. Otevřela náruč a Lachesis ji objala. V tu chvíli se vše najednou stalo důvěrným. Řekni jí, že nemá zač, pomyslela si Niobe zaplavená pocitem nostalgie. Její tělo, změněno do jiné podoby, navždy odešlo. Řekni jí to sama, navrhla Lachesis. Něco se přepnulo a Niobe se ocitla zpět ve své vlastní podobě. S tím rozdílem, že v ní pobývaly ještě další dvě mysli. Pohlédla do zrcadla v kajutě a byla to ona, tak milá jako vždy, když stála vedle Daphne. Osud převzal její krásu. Nemáš zač, Daphne, řekla Niobe. Pak se najednou nekontrolované rozbrečela. Daphne rozevřela náruč a navzájem se objali se slzami kanoucími po tvářích. Nakonec se pustili, dívali se na sebe, dvě mladé míjející se ženy, a smáli se, pak se opět ponořili do slz. Tohle nikam nevede. Projevila se v jejím těle třetí mysl. Niobe si domyslela, že to bude nejstarší součást, Atropos. Niobe i Daphne si nakonec osušili slzy. Vidím, že se mi podobáš, řekla Niobe plačtivě. Doufám, že se budeš mít v životě tak dobře, jak si jen přeješ. Určitě, odpověděla Daphne. Osud přece pracuje s vlákny, museli se tomu smát. Potom předala Niobe tělo zase Lachesis, která se proměnila v pavouka. Po vlákně vyšplhali až ke stropu, dál na nejvyšší komín parníku a odtud na oblohu. Náhle se pohybovali velkou rychlostí po síti obepínající celý svět. Po chvíli sklouzli do svého pavučinového domu v očistci a vzali na sebe lidskou podobu. Věcem kolem cestování se nepotřebuješ učit, rozhodla Lachesis. Povedeme těmi, když budeš potřebovat, no a domácí rutina, to je zase moje práce. Budeš však muset spřádat vlákna. Lachesis ji nejprve představila Atropos. Tělo změnilo podobu a stará žena se postavila před zrcadlo, aby si ji Niobe mohla prohlédnout přes její oči. Atropos vypadala po fyzické stránce na 60, měla ocelově šedé vlasy, hluboké vrásky a velký nos. Připomínala něčí babičku. Žila jsem prostý život na kozí farmě, začala vyprávět. Pomáhala jsem svému muži dojit kozy, vařila jsem, prala jsem a porodila jsem 4 děti, jedno z nich umřelo na neštovice, když mu bylo 8, ale mé 2 dcery i nejmladší syn vyrostly, povdávali se, oženil se a odešli pryč. Když se zařídili po svém, začala jsem si připadat odstrčená, přestože mě, přiznám se, běh jejich životů těšil. Tak jsem přemluvila svého muže, aby naši farmu prodal. Jakmile vznikly obrovské chovy krav, začaly stejně trhy s kozím mlékem upadat, ačkoliv právě námi produkované kozí mléko bylo nesrovnatelně kvalitnější a všechno investoval do továrny na nábytek. Neodhadli jsme však dobře její situaci. Zkrachovala a my jsme zůstali bez prostředků. Můj muž onemocněl, dostal souchotiny a zápal plic a zemřel se zlomeným srdcem. Vím, že to byla moje chyba a zůstat s tím sama se mi nelíbilo. Navíc jsem vždy měla zálibu plést se někomu do života, takže když se u mne objevil osud a zeptal se mě, zda se chci opravdu plést, řekla jsem ano a jsem tady. Dělám to už 15 let a jsem spokojená. A, jak doufám, konce lidských životů neodbývám. Ale neukončuje snad lidské životy smrt, Thanatos. Ptala se Niobe v duchu. Pokud neměla tělo, nemohla mluvit nahlas. Thanatos dohlíží na to, jestli duše zemřelých putují na správné místo, do nebe, pekla nebo očistce. Musí zjistit poměr mezi dobrem a zlem v každé duši a o každém těžkém případu sám rozhodnout. Já však rozhoduji o tom, kdy který život skončí. Já stříhám vlákna. Ty si ustřihla vlákno Cedrikova života. Musela jsem. Připravil se převzít místo vlákna, u něhož jsem předpokládala, že ho ustřihnu dřív, takže jsem neměla na vybranou. Úplnou autonomii nemám, zvláště když nastanou změny v již existující tapisérii. Nepracuji podle momentálního popudu. Musím se řídit existujícími parametry tak, aby vlákno nebylo delší, než je jeho předpokládaná délka, nebo aby neskončilo příliš brzo. Jinak by se tapisérie pokroutila. Ale proč nějaká vlákna? Vyptávala se Niobe. Proč nenechat dobré lidi žít? Atropos nasadila obranný úsměv. To je mylný závěr smrtelníků, dítě. Domnívají se, že smrt je nepřítel a že by vše bylo v pořádku, kdyby mohli žít navždy. To není pravda, starý musí odejít, aby mladý mohl bytí nastoupit. Nikdo z nás by dnes neexistoval, kdyby nám staří neuvolnili místo. Každému vláknu života je dáno jeho vyměřené období, některé je delší než ostatní, jiné skončí hned, sotva začne souznít v celku gobelínu. Já jednoduše jednotlivá vlákna stříhám pro dobro celé tapisérie. Nebylo by možné žít pořád. A co vtělení? Niobe se stále cítila provinile, že má před sebou zajištěnou dlouhou budoucnost, zatímco Cedrik, jeden z nejslibnějších, byl hned odstřižen. Vtělení jsou nesmrtelná, ale ne na pořád, vysvětlovala podrobně Atropos. Své nestárnoucí životy si zachováváme tak dlouho, dokud sloužíme svému úřadu, nemůžeme si je však ponechat věčně. Máme různě dlouhá období. Tvoje předchůdkyně, Daphne, obcházela svůj život a sloužila 26 let. Pak se dostala do situace, která jí bránila pokračovat v práci. Našla dobrého muže a tady označení dobrý muž znamená hodně a on potřeboval dobrou ženu, kterou by jinak nenašel, navíc ona jej prostě chtěla. Tak opustila úřad. Teď bude normálně stárnout, dokud já nebo můj pokračovatel neodstřihneme vlákno, čímž se ona přesune do poživotí. Ostatní vtělení mění svůj úřad podobně, každé podle svých pravidel. Thanatos umírá, když začne dělat chyby a je zabit svým nástupcem. Chronos nastupuje svůj úřad jako dospělý a žije zpětně do hodiny svého narození nebo početí, nikdy jsem si nebyla jista, kam až, zpětně. To potvrzovalo její domněnky. Jak se spojí s ostatními? Když chceš mluvit tady v sídle, jen otevři ústa, radila jí Atropos. Pokud jsme ve společnosti ostatních, udržujeme oddělení jednotlivců, ale tady doma si můžeme odpočinout. Zpět k tvé otázce, Chronos hlídá čas. Pokud se chce pobavit s ostatními, může vrátit v čase sám sebe, nebo ty druhé k sobě na krátký čas připojit. Nesmrtelnost rozhodně není zas tak bezchybná, takže se my vtělení můžeme občas začít nudit nebo se cítit unaveně, potom opustíme úřad. Pravé jádro bytí můžeš nalézt jedině ve smrtelnosti. Jeden z nás může teoreticky existovat navždy, ale kromě případu Boha a Satana se to nestalo. A tím Satanem si taky nejsem tak jista. Zdálo se, že stará žena najde odpovědi na všechno. Jak to vypadá, tak do sebe všechno perfektně zapadá, ovšem Niobe stále nepochopila nezbytnost smrti svého manžela. Moc by to porušilo tapisérii, zeptala se a zjistila, že opravdu může, jestliže to Atropos povolí, hýbat ústy, i když zbytkem těla nevládne, kdyby Cedric zůstal naživu. Atropos se proměnila v Lachesis. To je moje oblast, Niobe, oslovila ji. Vlákna života odměřuji já. To znamená, že určuji jejich přibližnou délku a umístění. Já gobelín netkám, to je práce pro více jednotlivých myslí, pokládám však vlákna tak, aby ladila se zbytkem, a hlídám, jestli jsou správně propojena. Smrtelníci mají sklon odsuzovat osud za své chyby a zapomínají osudu přičíst své úspěchy. Je to otravné, ale mé možnosti volby jsou omezené. Nejvyšší osnova je určena vzájemným kompromisem mezi Bohem a Satanem, to je makrokosmická rovnováha mezi dobrem a zlem, no a my ostání vtělení ji doplňujeme podle svých nejlepších schopností. Tady by určitě zavládl nesoulad, kdyby tvůj milovaný manžel žil, kdyby teoreticky žil. Měli bychom pak plné ruce práce s výměnou jeho vlákna za tvé, nakonec by nastal ještě jeden problém, protože už nejsi na seznamu smrtelníků, ačkoliv oni o tvém odchodu nemají ponětí. Předvedu ti to. Lachesis mávla rukou, zrcadlo se zamlžilo a otevřelo se do děsivé scény. Objevila se téměř neskutečná matrice sršící barvami, tapisérie tak rozsáhlá jako svět s myriádami vláken, zářícími jako hvězdy na noční obloze, které se v obrovské pletence formují jakoby jen ke zmatení mysli diváka. Niobe doposud nikdy nespatřila nic tak poutavého jako toto. Tvé i Cedricovo vlákno jsou nejspíš zde, řekla Lachesis a s pomocí kužele ukázala na jeden bod v části, která se začala zvětšovat, aby byla lépe rozlišitelná. Vypadalo to jako sestup z očistce na zem, kdy se světadíly zvětšují a rozšiřují, dokud je nelze obsáhnout zrakem, s tím rozdílem, že toto byl spletitý a složitý gobelín lidské existence. Barevná stuha, na niž Lachesis ukázala, se změnila v řeku jednotlivých vláken, až se nakonec dala rozlišit jednotlivá vlákna vyhlížející jako kabely, každý ve svém výkopu. Na tuhle stranu je budoucnost, na tu druhou minulost, pokračovala Lachesis. Hlavním centrem celého obrazu je současnost. Hýbe se, jak vidíš. Vlákna opravdu vypadala, že se pohybují ze strany minulosti směrem k budoucnosti. Niobe musela pořád a pořád mrkat, aby ji to nezhypnotizovalo, bylo však na tom něco divného, protože kontrolu nad tělem i očima měla Lachesis. Lachesis v blízké minulosti vyhledala dvě vlákna. Přicházela z rozdílných částí tapisérie, setkala se a obmotala. Tvá svatba s Cedricem, komentovala Lachesis. Ta dvě vlákna pak v čase, který trávil ve škole, pokračovala mírně oddělená a setkávala se, jen když jej přijela navštívit. V jednom místě doteku jiskřila a Niobe došla k závěru, že to bude jejich první milování, významný bod jejich soužití. Pak, po malém kousku, začalo krátké vlákno přidružené k jejich početí nebo narození juniora. Potom si dvě hlavní vlákna vyměnila místo a Cedricovo skončilo. Jeho smrt, místo její. Nakonec se její nit oddělila od juniorovy a zmizela. Nebyla ustřižena, prostě jen nebyla vidět. Přijala místo součásti Clotho. Tkanivo se změnilo, Daphne. Niobina smrtelná duše neopustila svět, jen její tělo. Takže vidíš, že tam, kde v gobelínu ležela vlákna dvě, je teď jen jedno, dokončila Lachesis. A i to se změnilo. Vážeme je k sobě takovým způsobem, že někdo, kdo zrovna v tom kterém regionu neprovádí kontrolu, nenajde žádnou změnu. Ale tapisérie jako celek je od základu neměnná a nestrácí svou soudržnost. Ale Cedric, vtělení politiku neprovozují. Domníváme se, že Satan přišel na tvou možnou změnu v součást a chtěl tomu předem zabránit. Nepovedlo se mu to, musíš však vždy nějak zaplatit, když zhatíš plány prince zla. Takže Satan může odstranit kohokoliv, i toho, komu nepřišel jeho čas. Lachesis se rozhlédla. Naše síla a nedotknutelnost nejsou dokonalé. Bůh a Satan vytvořili smlouvu starších, že se nebudou plést do záležitostí smrtelných lidí. Základní myšlenka je taková, každé duši je v životě dána šance, může dělat, co chce. Pak ti, kteří předvedou svou způsobilost jít do nebe, jdou do nebe a ti, kteří vypadají spíš na peklo, jdou tam. Celá smrtelná existence je jen předváděcí místo pro zařazení duší, což je jeden z důvodů, proč není povolen nekonečný smrtelný život, nesvědčilo by to tapisérii a překáželo by to v její funkci. Je tady však jedna skulina. Lachesis se obrátila a odešla do kuchyně sídla připravit jídlo. Niobe se napůl obávala, že špižírna tohoto pavoučího bydliště bude obsahovat nějaké rozteklé mouchy, ale jídlo bylo normální. Niobe usoudila, že osud, na rozdíl od jiných vtělení, své domácí práce neodbývá. Jako žena, nebo jako tři ženy, to pro sebe udělá ráda. Tohle Niobe schvalovala. Bůh jako vtělení dobra přirozeně činí to, co je správné. Dodržuje smlouvu, pokračovala Lachesis při práci. Satan jako vtělení zla opět přirozeně dělá to, co je špatné a nedodržuje ji. Takže se neustále plete do záležitostí smrtelných, zaplétá jejich vlákna, produkuje nekonečné zmatky. My ostatní vtělení, která jsme domněle neutrální, musíme stát v opozici proti Satanovi, abychom mohli vykonávat svou práci. Tak a teď odpověď na tvou otázku. Satan nemůže krátit smrtelným životy, ale dělá to. Zkoušeli jsme tomu předcházet, ale tvůj vlastní případ je příkladem problémů, které nás stíhají. Není to jednoduchá věc, bojovat proti odhodlanému zlu, jak jistě všichni víme. Lituji, zachránili bychom tvého manžela i tebe, kdybychom mohli, ale Satan má agenty i v administrativním úřadě o čistce a jedná naprosto bez skrupulí. Smrt tvého muže je omyl, za který byla pokládána, ale to se stává. S tím se Niobe smiřovala jen nerada. Spíš to jen utvrdilo její rozhodnutí přimět Satana platit. Jakýmkoliv způsobem.